Hoi. Hoi, wat heb jij een leuke schoentjes aan? Vind je ze echt leuk? Nou ja hoor, ja. Voetje licht joh, en echt niet duur, bij Footlight. Footlight? Waar is dat nou weer te vinden? Weet je dat niet? Nee. In het Streekhof, ze zeggen wel eens, het winkelhart van Stedenbroek. En mijn sportkleding heb ik er ook vandaan. Sportpoint, vind je het mooi? Ze hebben alle bekende merken. Hey, ik ga tennissen hoor, doei. Footlight in het Streekhof, licht en voordelig. Voor kinderen gratis voetcontrole. Footlight, koop bij de vakman in uw winkelcentrum Streekhof. Footlight.